Eguzki Urteaga, egunon? Egunon. Liburu berri batekin zatoz bezapean, kasontan ere hizkuntzaren inguruko liburu, ikerketa liburu bat, aztertu dituzu hainbat datu eta hainbat zifra baita ere. Galdetuko banizuk, azteko elkarrizketa hau, zuk egin duzu azterketatik, euskararen osagarria egoera gaur egune 2024an, jarriko barko zenioke, adjetiboz jarriko zenioke? Nik esango nuke, Euskal lurraldeetan panorama eta situazio nahiko diferenteak direla, bai Nafarroan, bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta bai Ipar Euskal Herrian, hori maila handi batean lotuta dago Euskararen estatus juridikoari eta horrek albidetzen dituen hizkuntza politikei. Eta argi dagoena da, azken 30 urteetan hizkuntza politika oso ezberdinak martxan jarri direla, lurralde ezberdinetan, eta horrek eragiten du euskararen ezagutza eta erabilera mailetan. Erra nahi diguzu adibidez, Euskadiko Autonomia Erkidegoan egin den hizkuntza politikaren ondorioz, euskararen egoera hobeagoa dela, beste bai Nafarroan da bai Ipar Euskal Herrian baino? Argi dagoena da, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, 1978ko konstituzioak, 1979ko Gernikako estatutuak, eta gero batez ere 1980garren hamarkadatik landa martxan jartzen diren lege ezberdinek ahalbidetu dutela hizkuntza politika askoz ere handinaiagoa martxan jartzea, bai komunikabideei dagokionez, eta bereziki hezkuntza mailan, eta horrek ahalbidetu du, adibidez, ba, D eredua matrikulatuta duten ikasleen kopuruak nabarmen egin duela gora. Burgiltzean litzateke de eredua. Hori da, hemengo Ipar Euskal Herrian ikastolek aplikatzen duten euskarazko murgiltze ereduak, eta horrek albidetu du ezagutzaren mailan kalkulatzen da, 80garren hamarkadaz geroztik, Euskal Autonomia Erkidegoan, 300.000 euskal hiztun gehiago daudela, eta horietarik bi herenak, alegia 200.000 lotuak direla hezkuntza sistemari, eta beraz, horrek nahita nahi ez eragina dauka. Zuk jeanik 2019an aztertu zenuen Ipar Euskaldeko hizkuntza politika, liburu baten bidez. Hor, adibidez, hegoaldeko esperientziare jarraituaz, Ipar Euskal Herrian ere bere bidetik segitu beharko luke, da hezkuntza gakoa hizkuntza baten ezagutza universalizatzeko, horti joa beharko litzateke, hau da, derrigortu euskararen ezagutza? Liburuan kapitulo bat dedikatzen diot, ba, hezkuntza sistemak zer nolako eragina daukan eskualduntze prozesuan Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta hor, esan duan bezala, sistema horrek albidetu du 200.000 euskal hiztun gehiago sortzea, eta gero eta gazteagoa izan, eta geroz eta probabilitate gehiago dira euskara menperatu ditzaten, baina datu horiek erakusten dutena ere, ba, hiru eredu linguistiko indarrean dauden enean, A, B eta D eredua, ba guztira ez dutela lortzen kasu gehientsuenetan benetako elebidunak egitearena. Baita D ereduan matrikulatuta duten ikaslek ere. Eta horrek erakusten du, maiz hizkuntza politika batez ere zentratu dela hezkuntza sisteman, hori beharrezkoa da, baina ez da nahikoa. Zeren azken finean, gainontzeko inguru giro soziolinguistikoa hispanofonoa edo frankofonoa da, eta horrek ez du albidetzen, batez ere, ba, euskal hiztunek ez dutelarik etxean euskara jasotzeko aukerarik, ba, benetan elebidun osoak sortzeko, eta horrek nahi eta nahi ez eragina dauka erabileraren mailan. Bera, zerren baita eskolako euskararen arloa, ez da aski gizarte oso bat, edo kasu hontan gazteen eina osoki euskalduntzeko, behar dira beste neurri batzuk ere sustatu, ez dakit, aizealdia, kirola, edo beste edabideen adibidez. Hori oso modu nabarmenean ikusten da Euskal Autonomia Erkidegoan. Non, batez ere gazten baitan, ikasle gehientsuenak D eredua matrikulatuak dauden, ikusten da gero eta gazteagoa izan eta gero eta euskararen menperakuntza maila altuagoa dela, baina gero ikusten dugu, geroz eta tarte handiagoa dela ezagutza eta erabileraren artean. Eta horrek baduzka bi esplikazio nagusi, bata da hizkuntza gaitasuna euskaraz ba maila batean apaltzen ari dela, alegia elebidunak geroz eta erosoago sentitzen direla espainolez euskaraz baino, eta beraz obligatuak ez diren inguru giroetan, alegia inguru giro ez formaletan, lagun artean edo kalean, ba, erreztasun handiarekin lerratzen direla espainola erabiltzera. Eta gero bigarren faktorea da, eta hori lotua da faktore demografikoei eta mugikortasun fenomenoei, alegia arnazgune geroz eta gutxiago daude, eta euskal hiztunen... Zer dira arnazgunea biltzez, raiteko? Dira, zonalde soziolinguistiko batzuk non biztanlerien proportzio altu batek euskara menperatzen duen. Eta argi dena da, horrek asko baldintzatzen duela euskaren erabilera, zeren pertsona baten inguru giroan geroz eta euskal hiztun gehiago baldin badaude, automatikoki horrek eragiten du euskara erabiltzeko ba aukera eta probabilitatea handiagoak direla. Beraz, proportzio hori jaisten den enean horrek suposatzen du ba euskara erabiltzeko probabilitateak eta aukera gutxitzen direla. Hor egin duzun azterketa konparatibo hortan, baina autonomia erkidegoan, Nafarroan da iparraldeari buruz, bada ere euskararen kontrako jarrerak edo diskriminazioak nola egiten diren batean eta bestean. Adibidez, azkenekoak ditugu justizialdetik euskararen kontrako zenbait sententzia atera direla hegoaldean. Zertan da euskara fobia izeneko hori, bada? Ego Euskal Herrian eta berezeki Euskal Autonomia Erkidegoan ikusi dugu azken 15 urteetan hizkuntza diskriminazioaren inguruko diskurtsoan inbertsio delako bat. Luzaroan herritar gehientsuenek onartzen zuten diskriminatua zen hizkuntza euskara zela, hizkuntza minoritario eta minorizatua zelako, eta beraz horrek suposatzen zuela ba diskriminazio positiboko politikak martxan jarri behar zirela eta gutxitua zen hizkuntza babestu behar zela, sustatu behar zela eta horri bultzada eman behar zitzaiola, eta horren ondorioz euskara menperatzen ez zutenek ere hori ba, justifikatutzat jotzen dute. Zer gertatzen da, azken urteetan ba, euskalgintzako mobilizazioa eta mugimendua maila batean apaldu den enean eta hizkuntza politika instituzionalizatu den enean, hori logika batean barruan kokatzen da, horrek eragindu pixkanaka diskriminazio linguistikoaren inguruko diskursua inbertitu egin dela. Eta hasi direla espainiar hiztunak esaten hoiek direla, diskriminatuak direla, ba, administrazio publikoan adibidez postu bat lortzeko edota puntuazioari dagokionez, ba, euskara merito edo baldintza bezala eskatzen zaielako, ez? Eta hasiera batean hasiera diskurtzio horiek entzuten alderdi politiko batzuen partetik edo herritar batzuen partetik, baina gaur egun ikusten ari gera sistema judizialak ere bat egiten duela planteamendu horrekin. Horrek eragin du geroz eta errekurtso gehiago jartzen direla, batez ere lan enplegu eskaintzak daudelarik, eta ikusten ari gera, bai Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegiak, Nafarroaren kasuan ere gauza bera gertatzen da, baina baita ere auzitegi gorenak eta konstituzionalak ere bat egiten dutela azken binean planteamendu horrekin, eta orduan geroz eta gehiago arrazoia ematen dietela espainiar hiztunei errekurtsoak jartzen dituztelarik, ba hizkuntzaren baldintza jartzen zaielarik. Hala eta guztiz ere gogoratu behar da, bereziki Euskal Autonomia Erkidegoan bi hizkuntzako ofizial da dutela eta herritar orok eskubidea duela berak aukeratutako bi hizkuntza horietariko batean hartatua eta arreta jasotzeko. Eta argi dagoena da, aurrean dituzten funtzionarioak edo enplegatu publikoak euskara menperatzen ez badute, ba, bereien eskubide hori ba, ez da gola bermatua, eta orduan herritarren ba, eskubide linguistikoak urratuak direla. Ikusirik Ipar Euskal Herrian hegoaldean, batez ere autonomia erkidegoan, baino hainitzez eta gibelago dagoela hizkuntz politika, ze akats ez lituzke errepikatu behar eta aldiz ze bide bai jorratu beharko lituzke? Ipar Euskal Herriak baditu egoera propioak, lotuak zaizkionak hizkuntzaren estatus ofizialari, eta kasu honetan ofiziala ez izateak ba ez dizkio hainbat obligazio jartzen administrazio publikoari, besteak beste herritarrak eskubidea izan dezaten administrazio publikoarekin eta zerbitzu publikoekin harremanak dituztelarik zerbitzu hori euskeraz jasotzeko, baina badago beste fenomeno bat joera demografikoari lotua dena. Eta da, konkretuki Ipar Euskal Herriak urtero 2200 eta 2500 biztanle gehiago jasotzen ditu eta horietariko proportzio altuenak helduak dira eta konzentratzen dira kostaldeko gune batzuetan. Zer gertatzen da, hizkuntza politikak, bereziki Euskal Herrian, baina baita Euskal Herrian ere, diseinatuak izan dira zentralitatea eskolari emanez. Zer gertatzen da, adultoiek ez dira sistema edukatibotik pasako. Eta orduan, horrek mai gainean jartzen du ze puntutarainoko garrantzia duen helduen eskualduntzeak. igandean bertan korrika amaitu zen Baionan, eta argi dagoena da, AECA bezalako erakundeek duten rola funtsezkoa da, eta geroz eta funtsezkoagoa izango da. Eta uste dut, Ipar Euskal Herriak daukan hizkuntza politika ja nahiko zarkitua izaten ari da, hizkuntza proiektua 2006koa da, eraberritua izan zen 2018an, baina maila nahiko apalean, eta argi dagoena da, etzaiola nahiko tokirik eta garrantzirik eman helduen eskualduntze prozesuari. Eta horrek esan nahi du, ba, aurrak eskualduntzea beharrezkoa eta ezinbestekoa da, ez dela nahikoa, zeren une berean geroz eta heldu gehiago daude, eta heldu horiek euskalduntzen ez badira, aurrek bereiak ere euskara erabiltzeko probabilitate eta aukera gutxiago izango dituzte. Etude del sociolinguistiko PI Basta liburua, Eguzki Urteagak atera berri duena urten, Larramaten argitaletxearekin, mi esker Eguzki. Mi esker zuri.